कोई पुरुष स्वतंत्र रूप से ब्रह्म प्रमाद विप्रमिक्षा करना पाकर आदि देश जो जैन बौद्धों ने वेद में उद्भावित किए हैं मनुष्य के अंतकरण में और कर्ता के देश से वेद भी प्रभावित होता है ऐसा जो बताते हैं वो बात बिल्कुल गलत है। न किसी ईश्वर ने कभी नया वेद बनाया और न कभी जीव ने मनुष्य ने कभी नया वेद बनाया, न कभी किसी ऋषि महर्षि ने नया वेद बनाया। शास्त्र जो निस्वार्थ का अर्थ है कि जैसे वेद पहले प्रलय के समय ईश्वर में लीन हुआ था इसी प्रकार सृष्टि के समय में ईश्वर ने उसको प्रकट कर दिया। ईश्वर का भी स्वातंत्र इस संबंध में नहीं है कि जैसे वो जीव को काना पिज्जा बनाने में स्वतंत्र नहीं है कर्मानुसार बनाता है इसी प्रकार वेद को प्रकट करने में भी जैसा पहले वेद होता है वैसे ही वेद ईश्वर प्रकट करता है इसलिए ईश्वर को शास्त्र योनि कहते हैं। अब आपको देखो चार बात जैन बौद्ध न्याय वैशेषिक वेद सांस तांत्रिक तांत्रिका में शैव शास्त्र गणपत्य सौर वैष्णव है ना और नारायण पूर्वमीमांसक और अद्वैत वेदांति इनकी दृष्टिकोण से शास्त्र अलग अलग कैसे है और इनकी उत्पत्ति कैसे होती है ये बात आपको सुनाई। अब आगे दूसरे प्रसंग आज रामनवमी है तो ब्रह्म जो है वो रामचंद्र हो गया है? और वेद जो है वो वाल्मीकि रामायण हो गया ऐसा काल होता है कि समाधि से ही वेद से होता है। पहली बात आप अपने ध्यान में ले लाओ वेद नाम की एक वस्तु है उसके आठ अंग हैं तो एक अंग का नाम तो शरीर नहीं होता ना। जैसे हम ये कहें कि शरीर के आठ अंग हैं मनुष्य के आठ अंग हैं तो अंग दूसरे होते हैं और अंगी दूसरा होता है तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये योग के आठ अंग हैं और वेद अंगी है अंधे वाला है सिद्ध जब वाला होता है या अंग नहीं होता है। तो अंगी क्या है? योग। तो योग की परिभाषा क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधा है। चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। बोले निरोध और समाधि में कोई फर्क है कि नहीं? तो समाधि अंग है और निरोध को अंग है, क्योंकि ये तो योग है। निरोध का नाम योग है, चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है और समाधि योग का अंग है। तो समाधि से जो फल सिद्ध होता है उसका नाम निरोध है। अच्छा, अब दूसरी बात लो, जिस समय निरोध सिद्ध होता है उस समय दृष्टा अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। सदा दृष्ट स्वरूप अवस्था में, सदा निरोध काल, यदा सर्वा वृत्ते निरुध्यंते तदा दृष्ट स्वरूप अवस्थान। वृत्ति सारूप्य तरत्र यदा वृत्ते निरुद्धा न भवन्ति तदा दृष्टि वृत्ति सारूप्यं भवति। चित्त वृत्तियों का निरोध नहीं रहता है उस समय दृष्टा वृत्तियों के साथ तादात्म्य करने हो जाता है। तब वो अपने को समाधिमान मान सकता है, ध्यानवान मान सकता है, बिना धारणावान, प्रत्याहारवान, प्राणायामवान, नियमवान, यम विधायक सारा ये विषय तो ईश्वर को बन गया, कुछ नहीं शास्त्र ईश्वर को बना के बन गया। मूढ़ वृत्तिमान शास्त्र को ऐसा लगता है कि ब्रियल भी बना है, एकाग्र वृत्तिमान कुछ भी अपने को, और कुछ एक जीव नहीं बनाता है, अनेक जीव बनाता है। निरुद्ध होती है सब लोग अपने स्वरूप में विद्या है, मेरे एक जीव के हमारा ज्ञान कहां से होगा? वृत्तियां निरुद्ध नहीं होती, व्यवहार में एक जीव के इतना ज्ञान कहां से होगा? वृत्तियों के साथ भिन्न भिन्न दीप राग सिद्धांत चरण महापुरुष होते हैं। रक्षा की संचावस्थिति और वृत्ति और ये थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके वेद को बनाते हैं, और फिर जब कुंभ का मेला होता है तो इकट्ठे होकर के सब अपनी अपनी राय बता करके और उसमें एक पोथी तैयार करवा देते हैं। ये कुंभ का मेला और कुंभ के मेले में जो भिन्न भिन्न विषयों की राय होती है ये तो गला हम बोल रहे हैं। ऐसा दल बुलाया था कि चार बात से उसके भूतों की रचना मानते हैं, और हमारे जो इस्लाम निपात चाहती दूसरे मजहब वाले हैं ना, चाहती वो तो महाराज पहले गड़रियों का झूठ बोला करते थे, अब तो नहीं बोलते हैं ना। अब वो बात चली है, पहले बोलते थे कि हिन्दुस्तानी लोग पहले भेद कराया करते थे सहारा में, जंगलों में, और कुछ न कुछ अंत संत गाया करते थे, उन्हीं लोग गीतों का संग्रह करके देश बनाया गया। ये आप लोगों ने सुना तो होगा, कम से कम ये बात पूरी होगी। पहले ऐसे बोलते थे, देखते थे तो सब इसमें जो बातें कही गई हैं वो शब्द मिथ्या से मिलता हुआ अंग्रेजी का कोई शब्द है, हाँ मैथिली भी ऐसा बोल सकते सामान्य रूप से लोगों का ध्यान जी बढ़िया ऐसा तो इनकी चर्चा छोड़ो ध्यान का फिर ये हुआ तो मैं महात्मा का बनाया हुआ है पर महात्मा लोगों से भी तो भूल होती है ना तो इसमें भी भूल है तो इसमें आगे ये श्रद्धालु आए कि नहीं नहीं इसमें भूल बनता है प्रश्न ये है कि जब एक एक गीत राग गुरु सिद्धांत करण पुरुष प्रश्न तो अलग अलग चीज बनाते हैं और उनका अंतकरण शुद्ध है और इसमें भूल नहीं होती है ये हम विश्वास करते हैं ये बुद्ध की वाणी है ये महावीर की वाणी है ये भैरव की वाणी है ये तंत्र दूसरे में तंत्र है तो भैरवाकार शिव के द्वारा भाषित तंत्र है ये संतमित शिव के द्वारा भाषित तंत्र है ये भैरव के द्वारा भाषित तंत्र है तो अलग अलग अलग अलग विशेष महापुरुषों के द्वारा रचित जो ग्रंथ हैं उनसे आपका विश्वास हो और अंत स्वरणाभाव से कारण चैतन्य जिसमें सर्व का भरा रहता है अभी भी गोदान नहीं हुआ उसकी सत्ता और सत्ता से भी प्रगत है और सिद्ध है इसमें अविश्वास का कारण क्या है उसमें किसी अविश्वास का कारण नहीं है केवल अपने स्वरूप का बोध नहीं अच्छा अभी एक बार फिर वेदांति की अद्वितीय ब्रह्मभाव का बोध होगा मानो जब भूल जाएगी जानेगा दृष्टा ऐसा ग्रह नहीं हमसे अलग ग्रह में कोई वैतन हो सकता है क्या ही नहीं है ये द्वैत प्रतीत होता है योग में जो दृष्टा को अपने स्वरूप का बोध हुआ वीतम की संभावना पर भी अंग्रेजी भरत जो है उसको छेड़ना पड़ेगा प्रतिकार हुआ जिसमें देश में आंख है देखने के लिए कान है सुनने के लिए त्वचा है सुनने के लिए अनाथ है सुनने के लिए जीव है जिसमें त्याग देने के लिए उसकी चीज केंद्रीय तत्व से वेतन बोलता और जिसमें इंद्रियां विकसित नहीं हुई है जैसे पत्थर है अभी विचारे की इंद्रिय विकसित नहीं हुई है वो न देख सकता है न सुन सकता है तो ये अपने अंदर हो जाती भूमिका होती है न्यारी न्यारी हमारे वेदांत की परिभाषा शांतन के बारे में ये है हमारे समुचित हिंदी दर्शन का है तीन जैसे होती है तीन गर्भ तत्व जो जानता है कि चेतन है और जो जाना जाता है न्याय दर्शन जो शक्ति प्रधान होती है वो ज्ञान मात्र ही चेतन का लक्षण है और ज्ञेय का जड़ का लक्षण का दर्शन आप यदि लक्षण के भेद करते हुए आत्मा तत्व द्वारा है भूमिका के अनुसार नहीं समझ लेंगे चेतन का लक्षण जो बात समझने में कठिनाई आएगी तो न्याय की कक्षा जो जाना जाए से जड़ और जो जाने से चेतन कर्म प्रधान है अच्छा कर्म स्वयं पदार्थ को देश में प्रसाद बता दी ब्रह्म जाना जाता है कि नहीं यदि अन्य रूप से ब्रह्म जाना जाए तो जड़ होगा या परोक्ष रूप से ब्रह्म जाना जाए तो कल्पित होगा समाधि शुद्धि का साधन है ब्रह्म नाम की कोई ब्रह्म जो है अर्थ असंग दृष्टा के रूप में न हम है न हम उसको देख पाते हैं अगर ऐसे जानोगे तो ब्रह्म कल्पित होगा और यदि ऐसे जानोगे कि ये ब्रह्म है वेदांत दर्शन की पहली बात तो यह है कि वो ब्रह्म नहीं होगा क्योंकि जिससे हम जुदा होंगे जिसके ज्ञान रहे हैं धर्म का ये वह ब्रह्म कैसे होगा क्योंकि स्वयं पदार्थ का शोधन और जाना जा रहा है इसलिए उसके प्रकाशक तो हम हैं और हम चेतन उसको जानते हैं तो ये जड़ हुआ बताया दृश्य होने से ग्रहण होने के लिए जड़ बताएगा कि ब्रह्म न तो अन्य रूप से परोक्ष जाना जाता है और न तो ब्रह्म अन्य रूप से प्रत्यक्ष जाना जाता है। ज्ञान प्रमेयस्थान ये एक दूरी रीति है, आप के ब्रह्म को देख के नहीं जाना जाता है। ब्रह्म होता है न अन्य रूप से प्रत्यक्ष जाना जाता है, मन और इंद्रियों से विषय के रूप में अन्य के रूप में, और न तो परोक्ष जाना जाता है मन और इंद्रियों के अभिषय के रूप में। जगत का ब्रह्म कैसे जाना जाता है जीव का भी आप देखो, अगर इस प्रक्रिया को आप भगवान इंद्रिया में बना समझेंगे प्रकार का तो ब्रह्म समझ में नहीं आ रहा है। भेद भेद का भेद ब्रह्म जब अपने आप के रूप में जाना जाता है तभी वो चेतन होता है। आप लो ना, जाता से अभिन्न हुए बिना ब्रह्म चेतन नहीं होगा। जातियां और क्योंकि ज्ञाता में ही ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञाता एक विदर्भ है, ज्ञान में ज्ञाता जो है एक विदर्भ है। तो ज्ञाता का स्वरूप जो ज्ञान है वही ब्रह्म होगा, उसमें भेद सब कल्पना करने क्या होगा तो तब ब्रह्म चेतन होगा। और जब यह होगा तो जड़ होगा और यह होगा तो कल्पित होगा। दोनों का जो साक्षी है उस समय यह न हुआ कौन का बोले मैं कभी। अरे दूसरी बात है, ब्रह्म जो है अद्वितीय भी तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं से जुदा के रूप में जाना जाए। वो मैं जुदा ब्रह्म जुदा तो दो ही में अभी बना हुआ है, सजातीय विजातीय सदस्य भेद से ब्रह्म अतएव ब्रह्म। ब्रह्म ज्ञान की पद्धति यही है, यही ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञान की यही वेदांत प्रक्रिया है। भेद भेद सामान्य और भिन्न ब्रह्म के प्रत्यक्ष मन और इंद्रियों के विषय के रूप में न जाए, भेद का और परोक्ष मन और इंद्रियों के अभिषय के रूप में भी दूसरे को न जाना मुश्किलता है। वो दोस्तों उत्तर ध्यान दो, जो मन और इंद्रियों के अंतर में रहकर मन और इंद्रियों को प्रकाशित करने वाला अपना आत्मा है वही तो चेतन है, इसके सिवा दूसरा कोई चेतन नहीं है। और वही अद्वय है, उसके सिवा दूसरी कोई वस्तु अद्वय नहीं हो सकती। तो अद्वय चेतन आत्मा माला दो, इसमें सृष्टि क्या है क्या इसमें सृष्टि विदर्श है, और जब विदर्श है माने बिना हुए भाग रही है, विरुद्ध बरत रही है, बी माने विरुद्ध और दर्श माने दर्शन, विरुद्धम वर्तमान विवर्तन है, विपरीतम वर्तते इसी विपरी मजा अभी से ही वर्ता है, विपरीतम वर्तते। अच्छा ये माला अपने अधिष्ठान के विपरीत, अपने साक्षी के विपरीत, अपने असली स्वरूप के विपरीत ये गलत रही है, बर्ताव कर रही है, इसलिए इसका नाम विवर्त है। अब आप स्मृति में बैठ करके विचार करो, जो आदमी आप वेद के प्रारंभ सब जनता है वहां सर्प शब्द, हम ये कहना चाहते हैं आपको, भ्रांत पुरुष जिसको माला कहता है कि आप जितना जितना आंतर रूप में अपने से अनुभव करते जाएंगे भिन्न भिन्न नाम से और भिन्न, जब तक देह के आग्रह भिन्न प्रत्यय से देह के साधन रूप बन रहे हैं, उनके संबंध संबंध तब तक आप बच्चा के भी करता नहीं, वो वस्तुतः ब्रह्म ही है। आप भले अपने को बात मानो संसारी लोग नहीं तो सभी को बच्चा हो जाता है ना, बच्चा चाहने पर ही बच्चा नहीं होता। अज्ञान काल यदि आप बच्चा के करना होते तो जब चाहते जब बच्चा बना देते, ब्रह्म के भी अलग अलग देह के साथ होने पर तो आप बच्चा के ही करता नहीं है। अरे ये जो काल आपके शरीर में उठते हैं इनके भी करता नहीं है, ये जो पसीना होता है शरीर में इनके भी करता नहीं है, भेद कहीं नहीं है। गाय के करता है और दिल मांस के करता है उसी ब्रह्म को जब तक आप नारायण जिज्ञासु अब जैसे व्यवहार में कोई अंतर कर्तृत्व कहां आएगा जब आप ज्ञान से केवल समाधि काल में ब्रह्म है इंद्रियों से एक होने पर करता नहीं है सब इंद्रियों का एक करता होता है अलग अलग इंद्रियां करता कहां होती है अच्छा अलग अलग मनोवृत्तियां करता कहां होती है तो समन्वित होकर के करता होती है तो जब तक ज्ञान आत्मा से आप एक नहीं होंगे तब तक दैहिक क्रियाकलाप में भी आप करता नहीं हो सकते प्राप्त होता है ब्रह्मा द्वैत के एग्जाम आनंद में डूब जाओ निवृत्ति भी एक आप से इस ज्ञान के लिए अत्यंत जड़ता में फल नहीं धर्म अधर्म करता भोगता नहीं होता है संन्यास अत्यंत ज्ञान में धर्म अधर्म करता भोगता नहीं होता है अत्यंत आनंद में धर्म अधर्म के अंत करता भोगता अनंत होता है सब हो जाता है जो यदि तत्व ज्ञान के अनंतर भी अत्यंत अभेद में धर्माधर्म करता भोगता समाधि दिखे नहीं होता ब्रह्म ज्ञान होने पर सन्यास देश का कर्तृत्व ईश्वर में कहा सन्यास देश धारण करना जब तक आप अपनी से अंतकरणी अपनी अनुभव करेंगे अंतकरणी बोले तो आप अंतकरण मैं हूं अंतकरण मेरा है अपनी से अंतकरण वाला जहां तक मालूम करेंगे जहां बोध होता तब तक क्या होगा कि आपका सारा ज्ञान प्रार्थना और संसार से अनेक प्राण होता है इसलिए शुद्ध ज्ञान हो गई नहीं अंतकरण में समाधि का होना जो है अच्छा अंतकरण से शुद्ध कर लिया जाएगा वासना संस्कार से बिता दिया तो तभी आपका अंतकरण पे लंघा सा है इसमें अनंत का पूर्ण का ज्ञान कहां से होगा जो अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य जो है प्रमाता दूसरा वो अंतकरण शुद्ध हुए तो भी और अलुद्ध हुए तो भी बड़ा शब्द बोलता अंतकरणावच्छिन्न जो प्रमाता है हताशार वो सर्वज्ञ नहीं हो सकता तब अंतकरण समस्त भावावच्छिन्न चैतन्य जो है अंतकरण समस्त भावावच्छिन्न चैतन्य जो है आप भूत आदात्म प्राप्त करें इससे एक क्षण सब देखें हत प्रवरण हतवरण जब जो निर्मल ज्ञान है निर्वासन ज्ञान है वासना को पृथक करके ये सब आपका ही ज्ञान है अध्यासी अध्यासी चरण में भेद भ्रांति नारायण आगे की बात है पृथ्विका से भिन्न नहीं होता है सर्वज्ञता अल्पज्ञता तो है अंत करणावृत्ति चैतन्य अपने को प्रमाण चीज रहेगी है ना प्रतीक से वो कर्म का करता रहेगा अंतकरण और कर्म दोनों तरफ से है कर्म कर्म और ज्ञान कर्म दोनों तरफ से है ये सब कर्मकरण है और आप नासिका कान आदि जो है ज्ञान करें तो जब तक आप अपने को अंतकरण ही मानेंगे तब तक आप अपने को कर्म का कर्ता और ज्ञाता मानेंगे तो जब कर्म का कर्ता मानेंगे तो कर्म की जो अवस्था होगी एक कर्म समय एक भोग समय खुली आप अपने को भोगता भी मानेंगे कि जब तक आप अपने से अंतकरण से संबद्ध मानेंगे तब तक आप अपने से कर्ता भूता और क्रमता मानेंगे परंतु क्योंकि अंतकरण आपका बिछड़ा सा है आपका वरण तुम बहुत छोटा है ये चाहे निर्मल हो चाहे समल इस विषय के द्वारा आप पूर्ण का साक्षात्कार नहीं कर सकते सर्वज्ञ नहीं हो सकते जब इस अपनी कल्पना में से उस अंतःकरण को निकाल देते हैं, सब समस्त अंतःकरण अवस्थित चेतन के रूप में आप अपने को चाहते हैं, यहां विवेक ज्ञान होता है। वृत्तिम ब्रह्म यहां विवेक ज्ञान होता है। एक एक ब्रह्म पुरुष होता है, वो एक क्षण भी ब्रह्ममय वृत्ति ब्रह्मांड देश का एक एक व्यक्ति के ज्ञान का समग्र बीज उसी अंतकरण और अंतकरणा भावावच्छिन्न चैतन्य में ही विजरूप रहता है। और बोले कि बाबा अवच्छिन्न और अनवच्छिन्न संधु ब्रह्मा भावावच्छिन्न अभावावच्छिन्न और अनवच्छिन्न चैतन्य के तीन भाग कर रहे हैं। भावावच्छिन्न चैतन्य जी अंतकरण भावावच्छिन्न चैतन्य जी अंतकरणाभावावच्छिन्न चैतन्य ईश्वर बना रहा है और अनवच्छिन्न चैतन्य ब्रह्म चैतन्य चैतन्य जी अंतकरण भाव अंतकरणाभाव इन दोनों को थोड़ी देर के लिए मध्य खाते में डाल दो। ब्रह्म जो देख लो कि अंतकरणावच्छिन्न अभावावच्छिन्न और अनवच्छिन्न ब्रह्म चैतन्य मानो ब्रह्म चैतन्य ईश्वर चैतन्य जीव चैतन्य ये चैतन्य तीनों तीन नहीं है एक है और इस चैतन्य की अखंडता में जो भेद है वो ब्रह्मता नहीं है। भाव अभाव रूप है केवल अवच्छेद भाव अभाव और अवच्छेद ब्रह्म जी में बाधित है इसलिए अखंड ब्रह्म में न जीवत्व है और न पुरुषत्व न प्रपंचत्व है न प्रपंचत्व है न जीवत्व है न ईश्वरत्व है एक अखंड ब्रह्म है और हमारे समग्र व्यवहार का विषय चाहे हम स्त्री ग्रहण तो वही है पुरुष ग्रहण तो वही है पति ग्रहण तो वही है पत्नि ग्रहण तो वही है मिट्टी पानी आग कहल तो वही है। अज्ञान काल में अज्ञान काल का स्वरूप ये है कि अज्ञान काल में केवल अज्ञातता के कारण हम उनको दूसरा नाम से समझते हैं और केवल अज्ञान की निवृत्ति हो गई हम जानते हैं कि ब्रह्मातिरिक्त आत्मातिरिक्त अपने स्वरूप के अतिरिक्त वस्तु शास्त्र देवस्वास्त्र ईश्वर शास्त्र की रचना करता होगा तो उसको धरातल पर मिलता होगा ब्रह्म है ये सब ब्रह्म एक मनुष्य जब कोई विचार करता है कोई लेख लिखता है कोई संकल्प करता है कोई योजना बनाता है वो सब हो जाता है ईश्वर को भी बड़ा परिश्रम होता होगा तो स्त्री कहती है कि नहीं परिश्रम नहीं होता ये बात बताने जब ये महतो जीवस्व निश्वसित मेरी जब हृदय दे यदि अंत महतो जीवस्व ये जो महान सिद्ध वस्तु है मृत्यु का युद्ध शब्दकार तो किसी प्रकार ये बिना किसी प्रमाण के सिद्ध है जब प्रमाण की उत्पत्ति हुई ना तो पहले से परमात्मा था और वो प्रमाण के द्वारा देश काल वस्तु की सिद्धि हुई तो देश काल वस्तु की सिद्धि हुई तो प्रमाण से और प्रमाण से पहले सिद्ध होने के कारण उसका नाम भूत है और देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न होने के कारण उसका नाम महान है महान रुकने से क्या हुआ निश्वसिता स्वास्थ्य की तरफ अब प्रयास नहीं इससे भी सर्वज्ञता से देती है जैसे सांस लेने में कई बार देखो अभी सात दस मिनट से पहले ही नहीं था कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है अब ये बात हम सोच सकते हैं कि जब हम बोल रहे हैं तो सांस पहले ही चल रही है लेकिन सांस की तरफ ख्याल नहीं है सांस चल रही है और ख्याल नहीं गया अर्थात सांस चलाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है तो जैसे सब शब्द का मृत्यु का जैसे सांस चलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती बाला आदि शब्द का रज्जू में ही सर्वप्रधान है श्रेयसी परमेश्वर से ये वेद विज्ञान प्रकट होने में परमेश्वर के कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता। दूसरी भाषा के अनुसार दोनों प्रकार की सृष्टियों को मैं बड़ी को यह करवा रही मन ईश्वर सांस जो है वो वीर प्राणी का लक्षण है। सृष्टि ब्रह्म से अभिन्न है ये बता वीर का विज्ञान जिंदा है इसका अर्थ ईश्वर है। ये दो सूत्र आए जन्मादेश जब तक श्वास चलती है तब तक प्राणी है ना जीवित वापसी जिंदा होता है कि जन्म स्थिति और जिसके साथ चलती है वो जीवित होता है। जन्म स्थिति और प्रलय है तो ईश्वर की सांस है देश। यदि हम उसकी सांस का तिरस्कार कर देते हैं तो ईश्वर क्या मिलेगा? ये लोग जो अभिन्न निमित्त प्रधान कारण वाली है ना, अच्छा हम ईश्वर मानते हैं कि नहीं, ईश्वर को जानते हैं कि नहीं, और इसकी संतान क्या है, ईश्वर दादी है जो ब्रह्म तो हम इसकी सांस को मानते हैं कि नहीं, प्रलय शब्द का प्रयोग करते हैं। और जो ईश्वर वेद विज्ञान के रूप में ईश्वर की श्वास चल रही है, दुनिया का घड़ा डंडा मार के छोड़ने वाला ईश्वर है। जिस दिन लोग वेद को मानना छोड़ देंगे प्रलय का निमित्त उस दिन ईश्वर बाद भी चले जाएगा, और क्योंकि अपनी अपनी अक्कल अपनी अपनी हथली अपना अपना राज हो जाएगा, अपनी अपनी हथली अपना अपना राज हो जाएगा। तो वेद जो है ये श्वास है, जैसे श्वास जीवित प्राणी का लक्षण है, सर्वब्रह्म परमात्मा में ही भूल हो जाना नारायण, वैसे वेद ईश्वर के होने का लक्षण जो परमेश्वर है। और जैसे जब तक प्राणी हिम्मत देता है तब तक उसका श्वास रहता है, जब तक ईश्वर है तब तक वेद है। माने वेद भी अविनाशी है, ईश्वर की तरह वेद भी अविनाशी है। ये परमाणु से सृष्टि नहीं भूली सावधान, तो वेद से ईश्वर की सृष्टि होती है जब तक चाहू और ईश्वर समकाल वेद रहता है, और वेद ईश्वर का प्रयत्न सिद्ध निश्वास नहीं है, स्वाभाविक विश्वास से विज्ञान सही बनाई है। अपने आप को और ज्ञान का प्रपंच में प्रथम आविर्भाव ईश्वर के ज्ञान का प्रपंच में प्रथम आविर्भाव इसका नाम वेद है। तिरोभूत भाव होता है, अपने आप को ही बनाई, तिरोभूत वेद का ही आविर्भाव होता है। विज्ञान से नहीं बनाई है, अपने से बनाई है, ब्रह्म ने प्रकृति से नारायण बनाई है ना, अपने आप शास्त्र वेद श्वास ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म की आपको कहां पहुंचाता है, क्योंकि भिन्न आत्मा की ब्रह्मता में ये बात हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। तो ब्रह्म नहीं जो है फिर बना हुआ था दिखा, ईश्वर भी नित्य है, श्वास भी नित्य है, वो कभी समाधि में बैठ जाता है तो सांस चलती नहीं है, सत्य है, जब फिर जागता है ईश्वर को निद्रा सुसुप्ति नहीं होती है, परंतु ईश्वर भी कभी कभी समाधि में बैठता है, जब समाधि में बैठता है तो सांस का पता नहीं चलता, और जब समाधि से उठता है तब सांस का पता चलता है। बृहस्पति मित्र ने भाष्य की व्याख्या करने के प्रारंभ में एक मंगलाचरण किया है, निष्प्रतिपमस्त वेदा दीक्षित पंचभूतानी पुण्यतमेतराचरम अत्यप्रसिद्धम महाप्रलय है। ये ईश्वर जो सांस ले रहा है उसका नाम वेद है, और सांस लेते लेते कभी कभी घरघराने लगती है ना सांस, तो अपनी आंख खुल जाती है कि आवाज कहां से आई। धन्यवाद।

क्या होता है ये अंग नहीं होता है। तो अंगी क्या है? योग। तो योग की परिभाषा क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोधा है। चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। बोले निरोध और समाधि में कोई फर्क है तुम्हें? तो समाधि अंग है और निरोध तो अंगी है, क्योंकि ये तो योग है। निरोध का नाम योग है, चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है और समाधि योग का अंग है। तो समाधि से जो फल सिद्ध होता है उसका नाम विरोध है। अच्छा, अब दूसरी बात लो, जिस समय निरोध सिद्ध होता है उस समय वृत्ता अपने स्वरूप में अवस्थित होता है। सदा दृष्टि स्वरूप व्यवस्था है, सदा निरोध कालिक, यदा सर्वावृत निरुद्यंते तदा दृष्टि स्वरूप स्थान। वृत्ति सारूप्य दरअ यदा वृत्त निरुद्धा न भवन्ति तदा दृष्टि वृत्ति सारूप्यं भवति। वृत्तियों का निरोध नहीं रहता है उस समय दृष्टा वृत्तियों के साथ तादात्म्य करण हो जाता है। तब वो अपने को समाधिमान मान सकता है, ध्यानवान मान सकता है, बोला धारणावान, प्रत्याहारवान, प्राणायामवान, नियमवान, यमवान, सारा ये विषय तो ईश्वर को बन गया। कुछ लेकिन साफ ईश्वर से बना के मूड वृत्तिमान, शास्त्र को ऐसा लगता है कि ढीले भी बनाते हैं, एकाग्र वृत्तिमान भी अपने को, और कुछ एक जीव नहीं बनाता है, अनेक जीव बनाते हैं। निरुद्ध होती है वैराग्य, मन में आया तो मन में शांति रहे, इंद्रियों की चिल विलाहट थोड़ी कम हो जाएगी, कम जाएगा, बहुत गोरख धंधा फैलाने से थोड़ी उपरांता हो जाएगी और जहां जहां दुख मिले वहां वहां विडंबना नहीं चाहिए है, लड़े ताजी मोटर पर जा रहे, कुत्ता घुसता गया मोटर के साथ साथ चला, मोटर रोक के मोटर चलाने वाला जो होता है ना उसको साफ करने वाला, वो सारा और लोग कुत्ते के पीछे दौड़े और एक परलांग खदड़े के फिर आए मोटर पर और बैठे और आगे चले। तो अगर दुनिया में कभी कोई है ना निंदाई कर दे, कोई अपना नहीं कर दे, तो उसके लिए अगर अपनी मोटर गाड़ी खोल खोल बंद करके और लेने के हथियार उसके पीछे दौड़ने लगेंगे तब तो यात्रा पूरी होने वाली नहीं है। दुश्मन के नीचा दिखाने के लिए अपना रास्ता बंद नहीं करना चाहिए है, अपनी यात्रा बंद नहीं करनी चाहिए है। अपने रास्ते में तो बिल्कुल ठीक ठीक चलना चाहिए, किसी को चिकित्सा बोलता है क्या मुद्दा नहीं कर अपनी चिकित्सा श्रद्धा। अगर हम कुछ सीखना है तो किसी की थोड़ी माननी भी पड़ेगी, और गंदा दिखा के तो सीखा जा नहीं सकता, और अभिमान करके गए तो देखो हम बड़े विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, हमको तो कुछ सिखाना चाहिए। तो सीखने वाला जितना अपने से छोटा करता है, सिखाने वाले की इतनी रुचि होती है, और जितना वो अपने को बड़ा कर देता है तो सिखाने में रुचि नहीं होती है। कई लोग ऐसे मिलते हैं जो पहले से तो इस बात को नहीं समझ रहा है, उसके लिए बताने पर क्या होता है कि यदि वो करने वाला हो, धर्म की बात सोची से तो महाराज संक्रांति के दिन क्या दान करना चाहिए, तो अगर ये मालूम होता है कि हम बता देंगे तो ये करेगा, तब तो उसको बताने का मन होता है, और हम सोचते हैं कि ये तो अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए सोचता है, जब फांसता है तो बताने का मन नहीं होता है। अच्छा, अब कोई कहे महाराज भगवान की उपासना कैसे करनी चाहिए, ध्यान कैसे करना चाहिए, तो ये विश्वास है कि ये करेगा तब बताने का मन होता है। ऐसे ज्ञान की बात कोई पूछे तो वो समझने की कोशिश करेगा, इतनी उसकी श्रद्धा है ये बात मालूम है तब मैं बताई जाएगी, उसी को श्रद्धा बोलते हैं। और फिर जब उसकी शंका का समाधान होता है तो थोड़ी देर शांत होकर के उस वस्तु में बैठ गया, समाहित हो गया, और उसके मन में संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा है, मनुष्य है। अखाता कहने का यही अभिप्राय है कि जो अद्वैत आत्मा का ज्ञान है, अद्वैत आत्मा से अभिन्न ब्रह्म तत्व का ज्ञान है, ये कोई बाजार में लिजाने के लिए नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है कि इससे वोट देने वाले बने। दुनिया में एक ब्रह्मज्ञानी भी रहे तो उससे अल्पनिषद परंपरा चलती रहती है, एक रहे तो भी, और दो रहे, चार रहे, दस रहे, सब तो समझो बहुत बड़ी चीज है ना। ये नहीं कि जितने गिरजा कपड़ा पहने सब ब्रह्मज्ञानी हो जाए, या जिनके नाम के साथ मंडलेश्वर जुड़ जाए वो सब ब्रह्मज्ञानी हो जाए, ऐसा नहीं होता है। ये तो मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित जतु सिद्ध है, यतता नु सिद्धानाम कश्चिन नाम देती तत्वता, हिसाब लगा लेना, 3000 मनुष्य में से एक आदमी के मन में साधन करने की इच्छा होती है, और 3000 साधन करने वालों के मन में से एक मनुष्य उसमें शुद्ध होता है, और 3000 शुद्धों में से कोई एक परमात्मा के स्वरूप से जानता है। मनुष्याणाम सहस्र से देवतन है, देवतन है, कम से कम उपचार 3000 होता है, सबसे जतति सिद्ध यतता नती सहस्रेशु सबसे सिद्ध भवति, सिद्धानामति सहस्रेशु सबसे नाम सत्य के व्यक्ति। इसका अर्थ ये नहीं है कि गली गली में ब्रह्मज्ञानी हो जाए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यदि संपूर्ण विश्व में एक बता रहे तो भी काफी है, पेड़ से जो अधिकारी होंगे उससे अधिकारी अच्छा, तो ये हमारा मतलब मुश्किल बताने का नहीं है। अब जब ब्रह्म की जिज्ञासा हुई तो ब्रह्म को समझने के लिए तरीका क्या है ये देखो। आत्मज्ञान दूसरी चीज है, ब्रह्मज्ञान दूसरी चीज है, ब्रह्मात्मिक ज्ञान दूसरी चीज है। इसकी परिभाषा बना लो, अपने साक्षी स्वरूप को जानना उसमें बैठना ये आत्मज्ञान है, और संपूर्ण दृश्य प्रपंच का जो अधिष्ठान है उसको जानना ये ब्रह्मज्ञान है। संपूर्ण तब विजिज्ञास तद ब्रह्म है, और सप्तम अत्यादि महावाक्य के द्वारा जगत के अधिष्ठान को और अंतकरण के अधिष्ठान को, अंतकरण के प्रकाशक को और जगत के प्रकाशक को एक जान करके दूसरे को मिथ्या जान लेना है। जो अंतकरण में प्रकाश स्वरूप बैठा हुआ है वही देशकाल वस्तु से अपरिच्छिन्न रहकर जगत को प्रकाशित कर रहा है, और जो जगत का प्रकाशक अधिष्ठान है वही अंतकरण का प्रकाशक अधिष्ठान है, और इस अधिष्ठान में प्रपंच और अंतकरण का अत्यंताभाव है। अपने अत्यंताभाव में प्रकाशित होने के कारण जगत और अंतकरण दोनों मिथ्या है, मिथ्या प्रकृति मात्र है। अच्छा जी, तो इस बात को समझने के लिए जगत का जो है कार्य कारण भाव, उसका अध्यारोप और अपवाद करना पड़ता है। इसकी मुख्य प्रक्रिया ये है, कई विधान की बात करेंगे तो जिनके संस्कार होगा उनकी समझ में बात जल्दी आएगी, और जिनको इसका संस्कार ज्यादा नहीं होगा उनको समझने में एक बार दो बार तीन बार जब बार बार सुनेंगे आवृत्ति ऐसा कर देते थे साहब, यहां तक कि उपनिषद में भी जब श्रोता आया श्रोत देते तो गुरु ने इससे तत्वमसी एक बार नहीं सुनाया, नौ बार सुना। तो आप अपने से ऐसा न समझ लें कोई कोई कि एक बार में समझ में नहीं आया तो हमारी समझ में नहीं आएगा, आप भी इसे नौ बार सुन लें, 18 बार सुन लें, 25 बार सुन लें। जो बोले भाई जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक उसे सुनेंगे। अनंत को समझने के लिए जिसे आप अपनी बुद्धि व्यापार को समझने के लिए कितना लगाते हैं इससे 4 पैसा मिलेगा, इस बात को समझने के लिए अपनी अकल कितनी लगाते हैं, छोटी छोटी चीज, और जो सबसे बड़ी है और जिससे बड़ी और कोई चीज ही नहीं है उस चीज को समझने के लिए तो ज्यादा अकल लगानी पड़ेगी ना। तो कार्य कारण भाव का विवेक प्रारंभ होता है जन्माद्य ये सब। तो एक बात आपको सुना दें कि ये कोई अनुमान नहीं है जन्माद्य लेकर, इसीलिए हमारे श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने और दूसरे आचार्यों ने जन्माद्य जैसा शास्त्र देने से आप देने के एक सूत्र माना है, दो सूत्र माना ही नहीं है, कहते हैं कि ब्रह्म जगत के जन्म स्थिति प्रलय का कारण ये बात शास्त्र से सिद्ध होती है। शास्त्र देव से है और हमारे दूसरे अर्थ का उपक्रम कर तो बोले भाई श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने ये दो सूत्र कैसे मान लिया और आचार्य ने भी माना बोले कि ये मान्यता बहुत पुरानी है। शंकराचार्य ने इस सूत्र की दो तरह से व्याख्या की है और पंचकाविकाकार ने ये कहा कि दो सूत्र ये एक सूत्र की ही परंपरा है और दो सूत्र की ही परंपरा है, इसलिए शंकराचार्य योग विभाग के द्वारा जैसे पाणिनी के सूत्रार्थ में योग विभाग होता है ऐसे ब्रह्मसूत्र में भी योग विभाग करके एक के द्वारा शास्त्र कारणत्व और एक के द्वारा जगत कारणत्व पहले सिद्ध करके और फिर सूत्र को अलग करके शास्त्र प्रमाणकत्व ये व्याख्या कर रहे हैं। इसका अर्थ हुआ कि शंकराचार्य के सामने भी एक सूत्र मानने की प्रथा थी पंचकाविकाकार में, इस बात से बिल्कुल स्पष्ट रूप से पंचकाविका तो शंकराचार्य के शिष्य की रचना है ना पद्म काव्याचार्य की और नारायण उस पर जो विवरण है पंचकाविका पर विवरण तो उसमें भी ये बात साफ आई हुई है तो ये त्रिसूत्री है कि चतुसूत्री है आपसे तीसरी बात कि ये कार्य जगत जितना है ये तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष क्या है प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ भी आपसे ध्यान मिलेगा अक्षम अक्षम प्रतिगृह्य के रूप में एक इंद्रिय से अलग अलग जिसका ग्रहण हो तो प्रत्यक्ष है, प्रति माने प्रत्यय और अक्ष माने इंद्रिय, अक्षम अक्षम प्रति कान से शब्द ग्रहण होता है, आंख से रूप ग्रहण होता है, त्वचा से स्पर्श ग्रहण होता है, नाक से गंध मालूम करता है, जीव से स्वाद मालूम करता है, तो प्रत्यक्ष उसको कहते हैं कि जो हमारी एक एक इंद्रियों से अलग अलग मालूम करता है। न्याय दर्शन के वाक्यायन भाष्य में प्रत्यक्ष शब्द का यही अर्थ किया हुआ है तो देखो ये दुनिया तो वो है जिसको हम इंद्रियों से पकड़ते हैं तो ये तो सब कार्य है, कार्य कैसे है तो आती है जाती है पैदा होती है मिटती है ऐसी दुनिया तो हमने देखा है, जो ही देखा था उसमें अंकुर देखा उसका तना देखा उसके फल देखे तो दुनिया तो बदल गई है, दादा देखा बाप देखा बेटा देखा बेटा देखा कई कई लोग साक्षात पूजी अपनी देख लेते हैं, ये आपने सुना है कि नहीं कि अगर कोई अपनी संतान की सास पूजी देख ले अपनी संतान की तो उसके स्वर्ग जाने के लिए कुछ जग धर्म दान नहीं करना पड़ता, सीधे सोने की सीढ़ी लग जाती है स्वर्ग जाने में, अपना बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा फिर उसका बेटा सांस पीढ़ी अपने कोई देश चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष आप लोगों में से कोई हो तो देख लेना कि आप कर गई जाए देखते ये जो चार विचारण का संबंध है ये लोक में देखने में आता है दुनिया में इससे ये पैदा हुआ इससे ये पैदा हुआ है मिट्टी से घड़ा बनता है और घड़ा फूट के फिर मिट्टी हो जाता है ये चार विचारण है संसार में देखने में परंतु जहां कोई वस्तु अदृश्य से उत्पन्न होती है वहां चार विचारण भाव प्रत्यक्ष देखने में नहीं आता तब अनुमान से उसकी सिद्धि होती है अनुमान माने मानम प्रत्यक्षम अनु अनुपश्चात मान तो प्रत्यक्ष ही है प्रमाण तो प्रत्यक्ष ही है लेकिन उसके पीछे पीछे चलने वाला जो प्रमाण है जैसे अनुज होता है ना अनुज अनुज माने भाई बड़ा भाई तो छोटा भाई जैसे अनुज होता अनुज आई पहले आगे आगे से चल रहा है उसके पीछे पीछे चलने वाला अनुजाई होता है ऐसे अनुमान माने आगे आगे प्रत्यक्ष चलता है और पीछे पीछे अनुमान चलता है अनुमान शब्द का ऐसा अर्थ है तो ये नहीं समझना कि हम अनुमान करते हैं कि इसके मन में क्या है या अनुमान करते हैं ईश्वर क्या है मैयाई लोगों ने ईश्वर के बारे में बहुत अनुमान किया है हम जानते हैं है ना लेकिन अनुमान वहां होता है जहां घर में आप पहले धुआं और आग दोनों देख चुके हैं और ये देख चुके हैं कि जहां जहां धुआं उठता है वहां वहां आग रहती है बोला जत्र जत्र धुआं तत्र तत्र आग अच्छा कोई ऐसे अनुमान करो कि जत्र जत्र आग में तत्र तत्र धुआं जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं होता है तो गलत हो जाए है ना ये भी सीख नहीं पड़ता है ये भी अपने है ना दिमागी कसरत से ये भी नहीं आता है जहां जहां आग है वहां वहां धुआं है ये नहीं होता जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है ये अनुमान होता है तो ये अनुमान आखिर हुआ कैसे कि ये अनुमान ऐसे हुआ कि घर में धुआं और आग का संबंध देखा हुआ है इसके शास्त्र की भाषा में व्याप्ति ग्रह है व्याप्ति ग्रह लिंग परामर्श है व्याप्ति ग्रह बोलते हैं ये बात देखी हुई है ना तब आप कहीं जंगल में धुआं देखेंगे तब अनुमान होगा कि यहां आग है अब ये जो दुनिया दिख रही है भला इसके बाप को तुम लोगों ने कहीं देखा है बड़ा विलक्षण है पिता का जन्म की जाने की गुरु साहब ने गुरु नानक ने कहा पिता को जन्म की जाने की जो चीज बाद में पैदा हुई वो पहले पैदा होने वाले को कैसे समझ सकती है समझे इसका अर्थ भागवत में ऐसा कर दिया है तम दूध पता दर जन्म लोग्र करम तम दूध पता वर जन्म लोग्र करम यत युगदा ऋषि जनन देव गणाय भागवत श्लोक के दिग्गज भोग होते हैं ना दिग्गज भोग इसे विद्यावदान भागवते परीक्षा जिसका जन्म बाद में हुआ और मौत पहले हो जाएगी ऐसा प्राणी अपने से पहले रहने वाले को और बाद में रहने वाले को कैसे जानेगा? विस्तार किए तब बोले वेद के मंत्र भी बाद में प्रकट हुए, पहले ईश्वर में, पहले ईश्वर में, वेद बाद में प्रकट हुए। ऋषि लोग भी बाद में पैदा प्रकट हुए, जमन वेद बना हुए, मन बाद में पैदा हुआ, इंद्र बाद में पैदा हुई, ऋषि बाद में पैदा हुआ, मंत्र बाद में पैदा हुआ। वो कैसे जानेगा कि परमात्मा क्या है? अनुमान कैसे करेगा? जब प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ तो अनुमान कैसे होगा? अनुमान भी तीन तरह से होता है, बोला एक होता है कार्य को देख करके कारण का अनुमान, जैसे कोई बच्चा आप देखेंगे तो उसके बाप का अनुमान कर लेंगे कि नहीं? बिना बाप का तो बच्चा होते ही नहीं। जहां जहां बच्चा पैदा होगा वहां उसका बाप जरूर होगा, कोई ना कोई पिता होगा उसका, विकार भी तो देख करके अनुमान। और यदि किसी के पिता के रूप में परिचय दिया जाए ये अमुख्य पिता है, तो बच्चा हुए बिना बाप कैसे होगा? तो कारण से कार्य का अनुमान, कार्य से कारण का अनुमान और सामान्यतः दृष्टि। सामान्यतः दृष्टि का क्या अर्थ है? उसका बच्चा और बाप साथ साथ चलते हैं तो दृष्टि अनुमान हो जाता है। जैसे बादल में खूब जब घने बादल हो जाते हैं आकाश में, तब भाई पहले ऐसा बादल हुआ था तब बरसा हुई थी, कार्य कारण को देखते कार्य का अनुमान। और सवेरे कमरा दिन रात को कमरा बंद करके थे और बाहर निकले सवेरे तो सारी धरती भीगी हुई, तो भीगी हुई धरती को देख करके रात को बरसा होने का अनुमान कर ले। तो कार्य को देखकर कारण का, कारण को देखकर कार्य का और सामान्य रूप से सृष्टि में जो देखा जाता है उससे अनुमान होता है। अभी जो सृष्टि दिखाई पड़ रही है इसका कारण क्या है? तो अनुमान करते हैं, अनुमान ऐसे करते हैं, सामान्य रूप से अनुमान करते हैं कि जो भी कार्य देखने में आता है वो किसी न किसी कारण से ही उत्पन्न हुआ होता है, सामान्य रूप से अनुमान होता है। परंतु वो कारण क्या है जब उसके विशेष की जिज्ञासा होगी, सामान्य की नहीं विशेष की, तब नैयायिक कहेगा परमाणु है, प्राण को कहेगा प्रकृति है, वैद्य कहेगा चित्त है। श्री भगवान अब बोले क्या बताएं? तो ठीक है, कारण का वेदांती कहेगा माया है, पर ये बात है कि माया जो होती है वो मायावी के आश्रित होती है, इसलिए ये जादू का खेल है ऐसा अनुमान होने पर भी जादूगर का अनुमान हो जाता है। अब ये बात है ना, ये प्रत्यक्ष अनुमान की जो बात, ये शास्त्र में बड़ी कठिन भाषा में, बड़ी कठिन भाषा में है और बड़ी कठिन युक्तियों से इसका निरूपण किया हुआ है। तो अब आओ आपको इसके विषय की बात सुनाना। असल में ये कार्य कारण के रूप में जो ब्रह्म का अनुमान है ये अध्यारोप और अपवाद की दृष्टि से है। अस्वैतेन्द्रजालस्य जो इंद्रजाल रूप द्वैत दिखाई पड़ता है, इसका यदुपादान कारणम अस्वैतेन्द्रजालस्य यदुपादान कारणम अज्ञानम तदुपादाय ब्रह्म कारणमुच्यते। श्री सुराचार्य ने भारतीय में क्या बढ़िया बात कही। अस्थि अद्वैते इंद्रजाल मालूम पड़ता है योग वासिष्ठता से लेकर करीब योग वासिष्ठता नहीं है कार्तिक का त्रेश्वराचार्य का ये जो एक इंद्रजाल की तरह जादू के खेल की तरह ये जो द्वैत की दुनिया दिख रही है इसका उपादान कारण क्या है। उपादान कारण इसका अज्ञान है। जब जादूगर कोई खेल में पशु दिखाता है पक्षी दिखाता है मनुष्य दिखाता है तो वहां क्या पशु है क्या पक्षी है क्या मनुष्य है बोले मन है तो कुछ नहीं पर दिखता सब है तो क्यों दिखता है तो असल में तुम जादूगर को नहीं देख पाते हो इसके जादू के खेल को देख पाते हो। माया नहीं दिख रही है ये माया के विलास देव दिख रहे हैं अपना अज्ञान ही आपको क्या बताएं क्या सुनाएं। जब हम असली चीज को नहीं समझते हैं तो कितनी नकली चीजों पर विश्वास हो जाता है। ये जो नकली चीजों पर विश्वास है वो असली चीज को न देखने के कारण है। ये असली चीज को न समझना इसी का नाम अज्ञान है। तो जगत का जो असली स्वरूप है ब्रह्म वो तो दिखाई नहीं पड़ता। अद्वैत प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म वो तो मालूम नहीं करता ज्ञात नहीं होता उसको न जान करते न जानना अज्ञान है। आत्मा और ब्रह्म की एकता को न जानना अज्ञान है। और जो न जानना ही असल में जगत का उपादान कारण है मुझे मालूम पड़ता है कि दुनिया ऐसी है ऐसी है ऐसी है ये किससे पैदा हुई है तो बिल्कुल अज्ञान से पैदा हुई है। इस अज्ञान का इस अज्ञान से जो उपहित ब्रह्म है अज्ञान उपाधित ब्रह्म है इससे हम अज्ञान का अधिष्ठान होने के कारण अध्यक्ष का धर्म ब्रह्म में अध्यारोपित करके ब्रह्म के कारण कहते हैं। असल में ब्रह्म कारण नहीं है। चेतन में यदि कार्य कारण भाव हो तो अनर्थ हो जाएगा। क्या तो चेतन बदलना पड़ेगा। पहले कारण था फिर कार्य हो गया आधा कारण रह गया आधा कार्य हो गया अब समझे चेतन बदला तो पूरा पूरा चेतन बदल करके कार्य हो गया तो चेतन नहीं रहा जड़ हो गया। और यदि आधा चेतन बदल के दुनिया बन गया तो चेतन में आधा आधा मानना पड़ेगा अंश मानना पड़ेगा हिस्सा मानना पड़ेगा। चेतन बदलने का भी साक्षी है बदलता नहीं है और चेतन अंश का भी साक्षी है उसमें अंश नहीं है इसलिए साक्षी चेतन में अंश में की कल्पना या परिवर्तन की कल्पना किसी प्रकार संभव नहीं है। तब असल में हम ब्रह्म से को नहीं जानते इसलिए ब्रह्म में कारण पने का अध्यारोप करते हैं। अच्छा इसका निषेध कैसे होता है कि जब हम अपने आप को जानते हैं तब देखते हैं। देखो एक आदमी कह रहा है सांप है एक आदमी कह रहा है माला है लेकिन रस्सी को समझ गए कि न सांप न माला। जो सांप कह रहा था वो भी रस्सी को जो माला कह रहा था वो भी रस्सी को असल में रस्सी है। फिर जो औरत कह रहा है वो भी ब्रह्म को ही औरत कह रहा है जो मर्द कह रहा है वो भी ब्रह्म को ही मर्द कह रहा है जो परमाणु कह रहा है वो ब्रह्म को ही परमाणु कह रहा है जो प्रकृति कह रहा है वो ब्रह्म को ही प्रकृति कह रहा है जो माया कह रहा है वो ब्रह्म को ही माया कह रहा है। क्यों कि चीज तो एक ही है उसको न पहचानने के कारण जैसा जिसको मालूम करता है वैसा जो उसके बारे में बोलता है। तो जब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है तो सब वेदों का ही अपवाद हो जाता है। से आओ, अब आओ उस ब्रह्म ज्ञान को ही प्राप्त करें, ब्रह्म को ही जाने। तो ब्रह्म को कैसे जाने, किस प्रमाण से जाने, किस आंख से ब्रह्म को देखें। तो किसी ने कहा आओ प्रत्यक्ष से देखें। तो कहते हम गिनती गिना रहे, चार बात एक प्रमाण मानता है केवल प्रत्यक्ष को, बौद्ध दो प्रमाण मानता है प्रत्यक्ष और अनुमान से। जैन तीन प्रमाण मानता है प्रत्यक्ष अनुमान और अपने महापुरुषों के अनुभव को, शब्द को बोला अनुभव को। ये अनुभव शब्द का उच्चारण ज्यादा करेंगे, बीत राज अनुभव करके जो बोलते हैं तो प्रमाण है, तो शब्द को भी प्रमाण मानते हैं। नैयायिक लोग चार प्रमाण मानते हैं, वैशेषिक तीन प्रमाण मानते हैं, ये उपमान के अलग प्रमाण नहीं मानते, अनुमान में अंतर्भाव कर देते हैं। प्रभाकर भक्त पांच प्रमाण मानते हैं, अर्थात कुछ, और कुमारिल भक्त छह प्रमाण मानते हैं अनुपलब्ध भी, और ऐतिहासिक लोग सात प्रमाण मानते हैं ऐतिह्य, पौराणिक लोग आठ प्रमाण मानते हैं संभव, नाटक शास्त्र के ज्ञाता लोग नौ प्रमाण मानते हैं चेष्टा, इशारे इशारे भी प्रमाण है। बोले अगर नाटक में इशारे को प्रमाण न माने तो कैसे काम चलेगा। तो हमारे जो वेदांति हैं वे व्यवहारे भक्त में, हम व्यवहार में कुमारिल भक्त की जो रीति है मानो छह प्रमाण को स्वीकार करके चर्चा करते हैं। तो आओ चार बात से बात करें। चार बात ने कहा कि आओ हम तुम्हारे शास्त्र प्रमाण का खंडन करते हैं, तो उसके लिए पूछा गया कि हम और तुम दोनों मिलकर जो बातचीत करेंगे उसको तुम प्रमाण मानोगे कि नहीं। तो बोला कि नहीं मानेंगे, हम तो केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। तो बोले कि फिर तुमसे बातचीत करना व्यर्थ है, माफ करें। तो अच्छा बातचीत को प्रमाण मानते हैं कि तब तुमने शब्द को प्रमाण मान लिया, एक बात अपने सिद्धांत से चुप हो गए, और तुम भी तो कहते हो कि हमारे आद्याचार बृहस्पति हैं, तो तुमने क्या बृहस्पति को देखा था, बृहस्पति की बात को तुम प्रमाण मानते हो तो तुम शास्त्र प्रमाणवादी हो गए। ये भी देखो, अच्छा ये देखो कि मैं जो बोलता हूं वही मेरे मन में है, ये बात तुमको कैसे मालूम करेगी। बोले अनुमान से, तब तक तुमने अनुमान प्रमाण भी मान लिया, अनुमान प्रमाण भी मान लिया। अच्छा किसी बात को समझाने के लिए हम दृष्टांत देंगे तो उसको तुम मानोगे कि नहीं मानोगे। बात यह है कि भाई ये कायदे से सब बात चलती है, ये कायदे से नहीं चलती है। शायद शास्त्र देवी प्राप्त और जन्मादेश जता इन दोनों को एक सूत्र मान लेते हैं, जते जायमान भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंदिशन्ति तद् विद्यातत्व तद् ब्रह्म। और फिर शंकराचार्य उसके बाद ही माने तैतरीय उपनिषद में जते जायमान भूतानि ये मंत्र है, ये पहला मंत्र है, और उन्होंने उसके बाद फिर पांचवें मंत्र का उद्धरण दिया, आनंदाद भेद खंडेमानु भूतानु जायंते आनंदे में जातानु जीवंती आनंदम प्रयंती अभिसंदिशंती। तो उनका अभिप्राय यह है कि तीसरी बल्ली से लेकर के तीसरी बल्ली के प्रथम मंत्र से लेकर के और पांचवें मंत्र तक सब मंत्रों पर विचार करने के लिए ये अधिकरण है। हम अनुमान का विचार नहीं कर रहे हैं, शास्त्र का विचार कर रहे हैं। तो देखिए, जब ये कहते हैं कि जिससे ये सृष्टि पैदा हुई, जिसमें रह रही है, जिसमें रह रही है, अच्छा जिससे पैदा हुई वो पहले था और जिसमें रह रही है वो अभी उसका आधार है। तो काल में वो पता नहीं था इसलिए पैदा हुई उसमें, बना वो चीज काल में पता नहीं था, मरा नहीं था, था तब उससे पैदा हुई। आप इस बात पर ध्यान देना, और उसी में रह रही है अर्थात तो सृष्टि से बड़ा है। तो काल से अखंडता से सूचित हुई सृष्टि के पहले से रहने के कारण और सृष्टि का आधार होने के कारण देश की अखंडता सिद्ध हुई और उसी में सृष्टि का लय हो जाता है, इससे उपादान कारण का सिद्ध हुई, उसी में लीन होता है। तो उससे भिन्न नहीं है ये सृष्टि, है ना, और वो वस्तु काल से परिच्छिन्न नहीं है और देश से परिच्छिन्न नहीं है। तो उपादान होने से तो वस्तु का अभेद हुआ और पूर्व होने से काल का अभेद हुआ और आधार होने से देश का अभेद हुआ। अर्थात ब्रह्म जो है वो सबसे पहले और पीछे और सबका आधार और सर्व कारण कारण है। तभी अनंत होगा, ब्रह्म होगा, लेकिन वह अपने से जुदा नहीं है। क्यों नहीं जुदा है? तो आनंद आध्य खलिमान भूतानु जयंते, आनंद तो अपनी आत्मा का नाम है। अपने आत्मा से अभिन्न हुए बिना कुछ आनंद होता ही नहीं। अब आनंद की एक प्रक्रिया आपको बताता हूं। संसार में दो तरह का आनंद होता है। एक आनंद विषय से मिलता है और एक आनंद अपने आप में होता है। तो विषय से भी कब मिलता है? जब विषयानंद के साथ आत्मानंद मिल जाता है और बीच बीच में काम करना पड़े और फिर आनंद लेना पड़े, क्रिया करनी पड़े और आनंद लेना पड़े, मन मुंह में ग्रास डालना पड़े और आनंद लेना पड़े, ग्रास डालना पड़े और आनंद लेना पड़े, सब भोजन की यही दशा है। एक बार ग्रास डालोगे और एक बार उसका आनंद लोगे। दुनिया के जितने भोग हैं, एक बार पलक गिराओगे और उठाओगे तो कट कट के होंगे। विषय भोग से जितना आनंद होगा उसमें कर्मावरण लगा रहेगा। कर्मावरण का अर्थ यह है, क्या है? तब बीच बीच में काम करना पड़ेगा तब वो आनंद मिलेगा। विषय का आनंद जीव से बार बार चाटना पड़ेगा, त्वचा से बार बार जोड़ना पड़ेगा, मुंह से बार बार ग्रास लेनी पड़ेगी। तो बीच बीच में कर्म का आवरण करना भी पड़ेगा और कुछ और भोगना भी पड़ेगा। बिना कर्म का कोई भोग नहीं होता है। ये मेन और प्रेम ब्रज में इसको बोलते हैं। तो बिना कर्म की आनंद नहीं होगा। तो जो विषय माने अन्य से जो तुम मजा लोगे, अन्य से जो सुख लोगे, वो टूट टूट के मिलेगा, क्या कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आत्मा में जो आनंद होगा वो टूट टूट के नहीं मिलेगा। तो जब टूट टूट के नहीं मिलेगा तो शांति हो जाएगी। कर्मावरण नहीं रहेगा तो शांति हो जाएगी। तो अपने स्वरूप में अवस्थान से आत्मानंद की प्राप्ति होती है, शांति आनंद, शांतानंद है। और विषयानंद जो है वो भोग का, समृद्धि का आनंद है। तो विषयानंद में अनित्यता होती है और आत्मानंद में अनित्यता नहीं होती। लेकिन यदि तत्व ज्ञान के द्वारा विषय और कर्म की अन्यता बाधित हो जाए तो जो शांतानंद है वही विषयानंद है, जो आत्मानंद है वही गुणानंद है। गुड़ खाने का मजा भी और आत्मानंद का मजा भी एक हो जाए, क्योंकि शांति और विक्षेप दोनों बाधित हो जाएंगे, कर्म और विषय दोनों बाधित हो जाएंगे, तो समाधि में बैठना और काम करना दोनों एक हो जाएगा। ये ब्रह्म ज्ञान से ऐसा होगा। ये ब्रह्म ज्ञान की स्थिति दूसरी है। तो यहां जो ये कहा गया आनंदा दे सल्यमान भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिसंविशन्ति, वह आनंद शब्द का अर्थ प्रत्यगात्मा है। और जतोदा इमानि भूतानि जायन्ते, इसका अर्थ ईश्वर है ना, परमात्मा। और असल में दोनों एक हैं। जब दोनों एक हैं तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय जो है वो बाधित है, और ये दोनों की एकता ही ब्रह्म है, अनंत है, अद्वितीय है। ये बात कही गई। अब इसको हम जाने कैसे, तो यही सूत्र जो है वो बता देता है उपाय। शास्त्र योनि स्वात्, शास्त्रम योनि ही प्रमाणम यस्य तत् शास्त्र योनि। तत्शास्त्र देवी तत्व भाव तस्मात् शास्त्र देवी सदा। पहले बहुग्री, पहले शास्त्र से देवी शास्त्र देवी ही देवी कारणम, ऐसा अर्थ किया था। शास्त्र का जो कारण है, कारण होने के कारण ब्रह्म सर्वज्ञ है। पहले सर्वज्ञता की सिद्धि के लिए ब्रह्म को शास्त्र ज्ञानी माने शास्त्र का कारण बताया था। अब शास्त्र प्रमाण से इसका साक्षात्कार होता है, इसलिए योनि शब्द का अर्थ कारण न करके प्रमाण करते हैं। ये शास्त्रम योनि प्रमाणम, जैसे मेरे योनि शब्द का अर्थ कारण होना चाहिए, प्रमाण नहीं होना चाहिए। हमें शास्त्र शब्द के साथ जो सामानाधिकरण है, शास्त्रम योनि सामानाधिकरण माने एक विभक्ति शस्त्र है, तो जब शास्त्र को कारण कहा जाएगा तो शास्त्र कोई मिट्टी भरे की तरह तरह से किसी का कारण बनेगा नहीं। प्रकाशकत्व न कारण बनेगा, प्रमापकत्व न कारण बनेगा। तो इसलिए इसलिए वहां योग शब्द का अर्थ होगा प्रमाण, शास्त्र प्रमाण है। अगले शास्त्र प्रमाण है तो इस पर आपको विचार करते हैं, शास्त्र प्रमाण कैसे है। असल में सारा शास्त्र ही प्रमाण है। हम लोग जो खटाते बढ़ाते लोग हैं ना, हम उसको मानते हैं, हम उसको नहीं मानते हैं, तो बुद्धि दुर्बल है, दुर्बल बुद्धि क्या। तो देखो इतिहास तो लंबा है ना, अनादि और प्रदान रूप से है, उसमें सब किस बात की जरूरत पड़ती है। देश बड़ा लंबा है, किस देश में ब्रह्मांड हो चुके हैं, किस ब्रह्मांड में किस चीज की जरूरत पड़ती है। मनुष्य जाति बड़ी विशाल है, इसमें किस जाति की क्या रीति रिवाज है, तो वो तुम्हारे लिए सब है ये मत माना, बोला तो किसी के लिए है, कोई कहीं के लिए है, कोई कभी के लिए है, ऐसा मत। कोई तिब्बत के लिए है, कोई चीन के लिए है, कोई जापान के लिए है, कोई यूरोप के लिए है, कोई अमेरिका के लिए है, कोई ऑस्ट्रेलिया के लिए है, कोई दूसरे ब्रह्मांड के लिए है, और कोई भूत के लिए है, कोई भविष्य के लिए है, कोई वर्तमान के लिए है। काल बड़ा लंबा है, देश बड़ा लंबा है, मानव जाति बड़ी विस्तृत है, इसमें किस शास्त्र की कहां जरूरत पड़ती है ये तुमको मालूम नहीं है, इसलिए कहते हो शास्त्र मिथ्या है। असल में यदि ये बात तुमको मालूम होती तो कहते तुम कि शास्त्र की कोई बात मिथ्या नहीं है, सब की सब सच्ची है। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि अगर कोई आदमी कभी शास्त्र में किस अपनी ओर से जोड़ भी देता है ना, तो हम उसको भी मान लेते हैं, उसका प्रक्षेप भी मान लेते हैं। तो जब सर भाई उसकी बुद्धि में ये बात आई तो कहीं बीज रूप से रही होगी, वो भी किसी बीज में से ही निकली है और उसने जोड़ दिया, चलो तो उसकी संगति कहां है, क्या किसी देश किसी काल किसी व्यक्ति के लिए उसकी भी संगति है। यदि हम प्रक्षेप को काटने लगेंगे तो वे कहेंगे कि वो प्रक्षेप है, वे कहेंगे कि वो प्रक्षेप है, क्षेत्र है, सब क्षेत्र को क्षेत्र बता देंगे। एक प्रेम कटिया ने वो स्वामी तुलसीदास जी को बुला दिया, है ना। अब उसको मालूम तो था नहीं, उसके मन में जो थी तो प्लेन तक घूमता गया महाराज, ये भी गलत, वो भी गलत, वो भी गलत। तब दूसरे ने बुलाया, बोले जैसे अब हम तुलसीदास को बुलाते हैं, तो वो तुलसीदास आए तो बोले ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो सब बोले दोनों को छोड़ो, जैसा है वैसा रहने दो, दोनों को छोड़ो जैसा है वैसा रहने दो। तो हम समग्र शास्त्र का प्रमाण है, सब शास्त्र आत्मा और ब्रह्म की एकता का वर्णन करते हैं। ये व्याख्या हम समग्र शास्त्र से कर सकते हैं, है ना। समग्र शीघ्र वेद से लेकर होड़ा चक्र से लेकर ज्योतिष से होड़ा चक्र से लेकर है और ऋग्वेद पर्यंत उपनिषद पर्यंत जितने शास्त्र हैं वे सब के सब ये बात बताते हैं कि ब्रह्म और आत्मा एक है। तो शास्त्र इसमें प्रमाण है। अब कैसे बताते हैं शास्त्र, है ना, बड़े मजेदार है। बोले देखो श्रवण करो, स्रोत अभिया तो बोले कि ठीक है, श्रवण का ध्यान तो हो गया। बोले कि तब ये जो है ना सदाचार का पालन करो, धर्मानुष्ठान करो, देवी देवता की पूजा करो, है ईश्वर की आराधना करो, योगाभ्यास करो, ये सब क्या है। बोले श्रवण विधि का अंग है, ये सब करने से तुम अधिकारी बन जाओगे, तो जो सुनोगे तो समझने में आएगा। बोले लो ज्योतिष, ज्योतिष कैसे सच्चा है, ज्योतिष कैसे सच्चा है, ये बताता है कि पूर्व जन्म में जो तुमने कर्म किया है और ग्रह नक्षत्र जो हैं उनके साथ जो तुम्हारा संबंध है उसका फल तुमको भोगना पड़ता है। तो एक तुम्हारी आत्मा है, उसने पूर्व जन्म में कर्म किया था और उसका फल अब तुमको भोगना पड़ रहा है। वो तो शरीर से आत्मा को अलग बता देता है, बिल्कुल ये शरीर आत्मा नहीं है, पहले भी आत्मा था और बाद में भी रहेगा। जो कुछ तुम्हें बात निकली आती है वो बोले अच्छा और पूजा करें, उपासना करें, भगवान की आराधना करें, भगवान का ध्यान करें। बोले ये क्या है, तो ये निधि ध्यासन विधि का अंग है। उपासना जो है उपासना तत्पदार्थ के शोधन में सहायक है, ईश्वर कहता होता है। जब हम कहते हैं जब सगुण निर्गुण रहे रूप राम, हे राम तुम सगुण भी हो निर्गुण भी हो, तो देखो एक से उपासना होने से हमारा अंतकरण शुद्ध हुआ, निधि ध्यासन करने की योग्यता आई, और दूसरे राम सगुण निर्गुण रूप हैं, अज अव्यय अविनाशी हैं, ये राम के बारे में ज्ञान हुआ। तो तत्पदार्थ के ज्ञान में